मुखम सा द्वैत प्रपंचाश्रय अत्यज्ञान सुखात्मक श्रुतिशिखो था खंडधी गोचर मिथ्या बंध विधुनन परमा नंदेकतात्मक मोक्षं प्राप्तैव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्झितः। बता रहे थे आत्मा स्वयं प्रकाश है, ज्ञान भी ज्ञान स्वयं प्रकाश है, पहले ज्ञान को स्वयं प्रकाश से सिद्ध करते हैं। एवं च यहाँ से चलेगा ना, त्वदीया अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व ज्ञानम, त्वदीया अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व सति वेद्यत्वानधिकरणम ज्ञानत्वात् मध्य ज्ञानवत्। एक अनुमान है, पक्ष बनाया त्वदीय अपरोक्ष व्यवहार योग्य ज्ञान, योग्यत्व पाठ है त्व है ना, तो त्व नहीं होकर के योग्य ज्ञान होना चाहिए। योग्यत्व रहेगा तो भावार्थ का भावार्थी की विवक्षा नहीं। त्वदीय अपरोक्ष व्यवहार योग्य ज्ञान, अपरोक्ष व्यवहार योग्य जो ज्ञान है, ज्ञान से अपरोक्ष व्यवहार होता है। ब्रह्म ज्ञान सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म और अपरोक्ष है। अपरोक्ष व्यवहार योग्य जो ज्ञान है इसको स्वयं प्रकाश कहते, शुद्ध ज्ञान को। स्वयं प्रकाश का अर्थ अन्य के द्वारा प्रकाशित तो नहीं होता है, वेद्य नहीं होता है। स्वयं प्रकाश का लक्षण क्या है? अवेद्यति अवेद्यत्व सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व। घट अपरोक्ष है, उसमें अपरोक्ष व्यवहार योग्यता है। किसमें? घट में। घट वेद्य है अवेद्य है? वेद्य है, ज्ञेय है। अवेद्य होना चाहिए स्वयं प्रकाश होगा। अपरोक्ष व्यवहार योग्य होने पर भी अवेद्य होगा तो स्वयं प्रकाश होगा। घट अपरोक्ष व्यवहार योग्य है किंतु अवेद्य नहीं, वेद्य है। अवेद्य कौन है? धर्माधर्म ये अवेद्य है तो स्वयं प्रकाश होगा, अवेद्य तो है। किंतु अवेद्य होने पर भी अपरोक्ष व्यवहार योग्य नहीं है। अवेद्य भी हो अपरोक्ष व्यवहार योग्य हो, दोनों घट अवेद्य है अपरोक्ष व्यवहार योग्य है। घटे अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम अस्ति, अवेद्यत्वम नास्ति। धर्माधर्मादो अवेद्यत्वम अस्ति किंतु अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम नास्ति। ब्रह्मणि तो ज्ञाने अवेद्यत्वे सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्वम। अवेद्य भी है और अपरोक्ष व्यवहार योग्य है। ये अभी अनुमान करते ऐसा जो अपरोक्ष व्यवहार योग्य ज्ञान, त्वदीया अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व सति वेद्यत्व का अनधिकरण, अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व उसमें नहीं रहेगा। अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? अवेद्यत्व रहेगा। अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व सति वेद्यत्व का अनधिकरण, ज्ञान में वेद्यत्व नहीं रहेगा तो क्या रहेगा? अवेद्यत्व। तो अवेद्यत्व सति अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व स्वयं प्रकाश सिद्ध हो जाएगा। हेतु है ज्ञानत्वाद ज्ञानत्व। दृष्टांत क्या है? मध्य ज्ञान। देखो मध्य ज्ञान के एक तरफ रखो, मध्य ज्ञान पूर्व पक्ष को क्या कहते? तुम्हारे जो अपरोक्ष ज्ञान, मध्य ज्ञान को दृष्टांत बनाया, तुम्हारे जो अपरोक्ष व्यवहार योग्य ज्ञान, तुम्हारे जो ज्ञान है पहले मध्य ज्ञान, मेरे ज्ञान में तुम अपरोक्ष व्यवहार योग्य योग्य अपरोक्ष व्यवहार करोगे? मेरे ज्ञान तुमको अपरोक्ष होता है? नहीं होता है। तो मेरे ज्ञान में आपका वेद्यत्व है, अनुमान से वेद्य हो जाएगा। और पूर्व पक्षी कहता है ज्ञान सब वेद्य है, किंतु तुम अपरोक्ष व्यवहार योग्य, तुम अपरोक्ष व्यवहार करोगे हमारे ज्ञान में? हमारे ज्ञान में तब अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व है नहीं। तो वेद्यत्व रहने पर भी अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व है नहीं, तो अवेद्य तो अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व आएगा नहीं आएगा? अपरिचय योग व्यवहार योग्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व का अनधिकरण आ गया, मेरे ज्ञान में आ गया। क्या आ गया? त्वदीय अपरिचय व्यवहार योग्यत्व सति वेद्यत्व का अभाव, वेद्यत्व का अभाव, वेद्यत्व अनधिकरण तो आएगा। तो ज्ञान तुम्हारे ज्ञान को छोड़कर बाकी सब ज्ञान को दृष्टांत बना दो। जितने ज्ञान अन्य का ज्ञान, कोई भी ज्ञान तुम्हारे अपरिचय व्यवहार के योग्य है नहीं? त्वदीय अपरिचय व्यवहार योग्यत्व सति वेद्यत्व अन्य ज्ञान में नहीं रहेगा। यत्र यत्र ज्ञानत्वं तत्र त्वदीय अपरिचय व्यवहार योग्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व का अभाव। तो तुम्हारे ज्ञान में भी ज्ञानत्व रहता है, इसलिए तुम्हारे ज्ञान में त्वदीय अपरिचय व्यवहार योग्यत्व सति वेद्यत्व नहीं रहेगा। तुम्हारे ज्ञान तुमको अपरिचय है या नहीं? तुम्हारे ज्ञान तुमको अपरिचय, मैं जानता तुमको जो ज्ञान हुआ तुम जानते हो, त्वदीय ज्ञान तब अपरिचय व्यवहार योग्य। किंतु साध्य है तब अपरिचय व्यवहार योग्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व नहीं रहेगा। विशिष्ट का अभाव होने के लिए दोनों का अभाव हो, अथवा विशेषण का अभाव हो, अथवा विशेष का अभाव हो, तब विशिष्ट अभाव होगा। तुम्हारे ज्ञान में त्वदीय अपरिचय व्यवहार योग्यता है या नहीं? तुम्हारे ज्ञान में तुमको अपरिचय है या नहीं? तुम्हारे ज्ञान में तुमको कभी संशय नहीं होता मुझे ज्ञान हुआ या नहीं हुआ, ये घट है अथवा नहीं संशय होगा। किंतु मुझे ज्ञान हुआ या नहीं हुआ संशय नहीं, ज्ञान तो होता है तो निश्चय है। तो तुम्हारे ज्ञान तुम्हारे अपरिचय व्यवहार योग्य है या नहीं? और हम क्या कहते, तुम्हारे ज्ञान तुम्हारे वेद्य नहीं स्वयं प्रकाश है। पूर्व जी कहता नहीं वेद्य है स्वयं प्रकाश है। तो हम साध्य सिद्ध करते तुम्हारे ज्ञान में त्वदीय अपरिचय व्यवहार योग्यता विशिष्ट वेद्यत्व नहीं आएगा। अपरिचय व्यवहार योग्यता तो आएगा, और अभाव कैसे होगा? वेद्यत्व नहीं रहेगा। तो वेद्यत्व अनधिकरण सिद्ध हो जाएगा तो क्या होगा? अर्थात तुम्हारे ज्ञान में वेद्यत्व नहीं रहेगा तभी साध्य सिद्ध होगा। हमारे ज्ञान में क्या हुआ? त्वदीय अपरिचय व्यवहार योग्यता नहीं है। वेद्यत्व मानने पर भी, विशेष्य मानने पर भी, विशेषण त्वदीय अपरिचय व्यवहार योग्यत्व तुम्हारे अपरिचय व्यवहार योग्यता मेरे ज्ञान में नहीं है। तो उसमें साध्य आ गया, त्वदीय अपरिचय व्यवहार योग्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व नहीं रहेगा। तुम्हारे ज्ञान में जब सिद्ध करेंगे वहाँ तब अपरिचय व्यवहार योग्यत्व है या नहीं? यदि तब अपरिचय व्यवहार योग्यत्व है तो साध्य कैसे रहेगा? यदि वेद्यत्व नहीं रहेगा, विशेष्य का अभाव होगा तो सिद्ध हो जाएगा क्या? तुम्हारे ज्ञान तुम्हारे लिए अवेद्यत्व सति अपरिचय व्यवहार योग्य सिद्ध हो जाएगा, वही स्वयं प्रकाश हो जाएगा। मध्य ज्ञानवत और एक अनुमान देखो, घट ज्ञान से भिन्न, घट ज्ञान को दृष्टांत बनाना। किसको दृष्टांत बना? घट ज्ञान को एक तरफ रख दो और बाकी ज्ञान जितने सब को पक्ष बनाओ। घट ज्ञान हो गया दृष्टांत, बाकी जितने ज्ञान ज्ञान हो गया सब पक्ष। सिद्ध क्या करेंगे? उससे सब में ज्ञानत्व हेतु रहेगा, घट ज्ञान में ज्ञानत्व रहेगा, अन्य ज्ञान में ज्ञानत्व रहेगा, हेतु सर्वत्र सिद्ध हो गया। अभी देखो घट ज्ञान, घट ज्ञान शून्य है क्या? घट ज्ञान, घट ज्ञान शून्य होगा तो घट ज्ञान अन्यत्व उसमें आएगा। घट ज्ञान में वेद्यत्व है या नहीं? घट ज्ञान का आप जानते हो, आपको घट ज्ञान होने पर आप जानते हो ना नहीं? घट ज्ञान में वेद्यत्व है किंतु घट ज्ञान अन्यत्व है, तो घट ज्ञान अन्यत्व स्थिति वेद्यत्व उसमें आएगा। घट ज्ञान अन्यत्व, घट ज्ञान अन्यत्व, अन्य मतलब घट ज्ञान से भिन्न, घट ज्ञान से भिन्न है क्या? घट ज्ञान से भिन्न नहीं, तो घट ज्ञान अन्यत्व उसमें आएगा नहीं आएगा? वेद्यत्व रहने पर भी घट ज्ञान अन्यत्व नहीं रहता है, तो घट ज्ञान अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व उसमें आएगा। पुरुष रहने पर भी यदि दंड नहीं रहा दंडी पुरुष रहेगा, विशेषण यदि नहीं रहेगा विशेष रहने पर भी विशिष्ट नहीं है। विशेषण होता है घट ज्ञान अन्यत्व, विशेष होता है वेद्यत्व। वेद्यत्व घट ज्ञान में रहने पर भी घट ज्ञान अन्यत्व नहीं रहा, तो घट ज्ञान अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व घट ज्ञान में आएगा, अभाव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? घट ज्ञान अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व का अभाव आ जाएगा, वेद्यत्व का अनधिकरण हो जाएगा। घट ज्ञान अन्यत्व स्थिति वेद्यत्व अनधिकरण तो उसमें आ जाएगा, अनधिकरण हो गया। तुम अभी घट, तुम्हारे बाकी जो ज्ञान, बाकी सब ज्ञान में ज्ञान तो रहेगा ना नहीं, व्याप्ति कैसे हो गई? यत्र यत्र ज्ञानत्वं तत्र घट ज्ञान अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व अभाव, इसमें तो आ गया क्योंकि घट ज्ञान अन्य नहीं है। बाकी जितने ज्ञान है सब घट ज्ञान से अन्य है या नहीं? घट ज्ञान से अन्य है क्योंकि ये घट ज्ञान को एक तरफ रखा, अब बाकी जितने पट ज्ञान मट ज्ञान पुस्तक ज्ञान घट ज्ञान से अन्य है, तो सिर्फ घट ज्ञान अन्य तो आएगा, किंतु घट ज्ञान अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व नहीं रहेगा। घट ज्ञान अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व नहीं रहेगा तो विशेषण यदि रह गया तो विशेष का अभाव मानना ही पड़ेगा, क्योंकि विशिष्ट दंडी पुरुष नहीं है। यदि दंड है तो पुरुष नहीं है। दंडी पुरुष का अभाव तीन प्रकार होगा, दंड अभाव से दंडी अभाव, पुरुष अभाव प्रवृत्त दंडी अभाव, और दंड पुरुष दोनों नहीं रहेंगे तो दंडी अभाव। यदि दंड वहाँ है विशेषण रह गया तो विशिष्ट का अभाव कैसे होगा? यदि विशेष नहीं रहे, पट ज्ञान में घट ज्ञान अन्यत्व आ गया, घट ज्ञान अन्यत्व आ गया तो घट ज्ञान अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व का अभाव तभी आएगा यदि उसमें वेद्यत्व नहीं रहे। सब ज्ञान में वेद्यत्व का अभाव सिद्ध हो जाएगा। सब ज्ञान में क्या सिद्ध हो जाएगा? वेद्यत्व का अभाव जो सिद्ध हो गया, अवेद्य हो गया, ज्ञान अवेद्य हो गया तो स्वयं प्रकाश सिद्ध हो गया। जितने ज्ञान सब हो जाएगा अवेद्य। दृष्टांत किसको बनाया है? घट ज्ञान को। घट ज्ञान दृष्टांत में साध्य सिद्ध करते समय क्या हुआ? घट ज्ञान में वेद्यत्व माना किंतु घट ज्ञान अन्यत्व नहीं है, तो घट ज्ञान अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व का अभाव आ गया। बाकी सब ज्ञान में घट ज्ञान अन्यत्व है। यदि घट ज्ञान अन्यत्व है तो घट ज्ञान अन्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व का अभाव कैसे होगा? यदि वेद्यत्व का अभाव सिद्ध हो तो वेद्यत्व अभाव जी सिद्ध हो गया, अवेद्य हो गया तो स्वयं प्रकाश हो जाएगा। इत्यपि साधु, ये अनुमान करने के बाद पूर्व पीछे कहता हम भी इसे अनुमान करेंगे तुम्हारे साध्य का अभाव सिद्ध हो जाएगा। पूर्व पीछे कहता त्वज ज्ञानम, तुम्हारे ज्ञान, तुम्हारे ज्ञान तब अपरोक्ष व्यवहार योग्य है नहीं? तुम्हारे ज्ञान तुमको अपरोक्ष व्यवहार योग्य है, तब अपरोक्ष व्यवहार योग्य तो सती। आप क्या कहते? तुम्हारे ज्ञान में तुम्हारा वेद्यत्व नहीं है, अवेद्यत्व है। तुम्हारा ज्ञान तुमका तुम्हारा विद्या मानेंगे? पूर्व पीछे कहता है सिद्धांत को तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा विद्या है क्या? हैं क्या है बोलो ना, तुम्हारा जो ज्ञान तुम्हारा विद्या है क्या है? विद्या वेदांति कहते विद्या, ज्ञान मतलब कौन से? स्वरूप ज्ञान है। स्वरूप ज्ञान विद्या मानते स्वयं प्रकाश मानने वाले। तुम कहते हो तुम्हारा ज्ञान स्वयं प्रकाश है अर्थात तो अवेद्य मानते हो, कहते ना नहीं? पूर्व पक्षी कहता है वेदांति से तुम कहते हो ज्ञान स्वयं प्रकाश, स्वरूप ज्ञान स्वयं प्रकाश कहते हो। स्वयं प्रकाश का क्या थे? अवेद्य। तुम कहते तुम्हारे ज्ञान अवेद्य, हम कहते तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे लिए वेद्य अवेद्य नहीं होगा, वेद्य होगा। पूर्व पक्षी कहता है तद अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व से अवेद्यत्व नहीं रहेगा, अवेद्यत्व का अनधिकरण ज्ञान तो अत मध्य ज्ञान बात। अब पूर्व पक्षी पूछता है तुम बताओ हमारे ज्ञान में तुम्हारा अपरोक्ष व्यवहार योग्यता है? अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व विशिष्ट अवेद्यत्व है, अवेद्यत्व है। अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व विशिष्ट अवेद्यत्व, अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व विशिष्ट अवेद्यत्व रहेगा, अवेद्यत्व रहेगा। अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व विशिष्ट अवेद्यत्व रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि अपरोक्ष व्यवहार योग्यता नहीं। हमारे ज्ञान तुम्हारे लिए अपरोक्ष व्यवहार योग्य है क्या? तो अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व विशिष्ट वेद्यत्व इसमें आएगा नहीं आएगा? क्या नहीं आएगा? तब अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व विशिष्ट अवेद्यत्व नहीं आएगा, अवेद्यत्व का अभाव आएगा। देखो अवेद्यत्व न तद अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व से अवेद्यत्व का अनधिकरण तो मेरे में ज्ञान में आ गया, तो तुम्हारे ज्ञान में भी ज्ञान तो हेतु रहने से तुम्हारे ज्ञान में भी तद अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व से अवेद्यत्व नहीं रहेगा। तुम्हारे ज्ञान में क्या नहीं रहेगा? तब अपरोक्ष व्यवहार योग्यत्व विशिष्ट अवेद्यत्व नहीं रहेगा, तो स्वयं प्रकाश सिद्ध होगा नहीं होगा? अच्छा और एक देखो घट ज्ञानम पट ज्ञान अन्यत्व सति चिद विषयत्वानधिकरणम ज्ञानत्वा तो पट ज्ञानवत। देखो पट ज्ञान को दृष्टांत बनाया, किसको दृष्टांत बनाया, पट ज्ञान ही दृष्टांत। पट ज्ञान में पट ज्ञान अन्यत्व रहेगा, पट ज्ञान में पट ज्ञान अन्यत्व रहेगा नहीं। पट ज्ञान चिद विषय चिद अविषय है, चिद विषय घट ज्ञान पट ज्ञान हाँ चिद विषय कहते हैं, पट ज्ञान को पूरा विषय मानता है, चिद विषय मानता है, चिद अविषय तो उसमें पट ज्ञान में चिद वस्तुतः वेदांत क्या कहता है, ज्ञान चिद विषय नहीं होता है। घटपट है तो चिद भाष्य हो गए, ज्ञान चिद विषय नहीं है। किंतु पूर्व विषय क्या कहता है, ज्ञान चिद विषय होता है, जैसे घट चिद विषय ऐसे ज्ञान भी चिद विषय। ठीक है, तुम्हारे ज्ञान को दृष्टांत पहले किसको दृष्टांत बनाया, पट ज्ञान को। पट ज्ञान में ज्ञान तो हेतु रह गया, पट ज्ञान अन्यत्व रहेगा, पट ज्ञान अन्यत्व नहीं रहने से चिद अविषयत्व पट ज्ञान अन्यत्व विशिष्ट चिद अविषयत्व, पट ज्ञान अन्यत्व विशिष्ट आप क्या कहोगे, चिद अविषयत्व है किसमें, पट ज्ञान में चिद अविषयत्व वेदांती कहेगा। पूर्व पिछी कहता है चिद अविषयत्व रहेगा किंतु पट ज्ञान अन्यत्व रहेगा क्या, तो पट ज्ञान अन्यत्व विशिष्ट चिद अविषयत्व रहेगा नहीं रहेगा, पट ज्ञान अन्यत्व विशिष्ट चिद अविषयत्व का अभाव आ गया किसमें, पट ज्ञान में। पट ज्ञान में क्या आ गया, पट ज्ञान अन्यत्व विशिष्ट चिद अविषयत्व का अभाव। पट ज्ञान में ज्ञान तो रहा तो घट ज्ञान में भी ज्ञान तो रहता है, रहेगा ना नहीं, तो घट ज्ञान में भी पट ज्ञान अन्यत्व विशिष्ट चिद अविषयत्व का अनाधिकरण, तो पट ज्ञान अन्यत्व रहेगा घट ज्ञान में, घट ज्ञान में पट ज्ञान अन्यत्व रहेगा, पट ज्ञान अन्यत्व रह गया, पट ज्ञान अन्यत्व विशिष्ट चिद अविषयत्व उसमें नहीं रहेगा, पट ज्ञान अन्यत्व रह गया किंतु चिद अविषयत्व नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा, चिद विषयत्व। तो घट ज्ञान में क्या सिद्ध हो जाएगा, चिद विषयत्व सिद्ध हो जाएगा, चिद विषयत्व जी सिद्ध हो गया स्वयं प्रकाश होगा। वेदांती कहता है ज्ञान चेतन का विषय प्रकाश्य नहीं होता है, अभी घट ज्ञान में चिद अविषयत्व का अभाव सिद्ध हो गया। दृष्टांत क्या है, पट ज्ञान, पट ज्ञान में चिद विषयत्व चिद अविषयत्व रहो रहे अथवा नहीं रहे, पट ज्ञान में पट ज्ञान अन्यत्व रहेगा क्या, पट ज्ञान अन्यत्व जिद्दी नहीं रहेगा, पट ज्ञान अन्यत्व विशिष्ट चिद अविषयत्व रहेगा नहीं रहेगा, विशेषण जहाँ नहीं रहा हाँ विशेष रहे अथवा नहीं रहे विशिष्ट का अभाव होता है। दंड यदि नहीं है दंडी का अभाव होगा, जिस स्थान पर दंड नहीं है वहाँ दंडी का अभाव हो सकता है, पुरुष रहने पर या पुरुष नहीं रहने पर हैं, दोनों तरफ पुरुष रहे तो भी दंडी का अभाव, पुरुष नहीं रहे तो भी दंडी का अभाव, क्यों दंड नहीं, दंड जहाँ नहीं है विशेषण नहीं है तो विशेष रहे अथवा नहीं रहे तभी दंडी पुरुष का अभाव। पट ज्ञान में पट ज्ञान अन्य तो रहता है, पट ज्ञान अन्य तो नहीं रहता है, पट ज्ञान अन्य तो नहीं रहने से अवेद्यत्व रहे अथवा नहीं रहे पट ज्ञान अन्यत्व विशिष्ट अवेद्यत्व नहीं रहेगा, पट ज्ञान में क्या नहीं रहेगा, पट ज्ञान अन्यत्व विशिष्ट अवेद्यत्व नहीं रहेगा। पट ज्ञान हुआ, घट ज्ञान में अभी देखेंगे ज्ञान तो हेतु से सिद्ध करें, घट ज्ञान में भी पट ज्ञान अन्यत्व विशिष्ट वेद्य अवेद्यत्व का अभाव। अच्छा घट ज्ञान में पट ज्ञान अन्यत्व रहेगा नहीं रहेगा, किसमें घट ज्ञान में पट ज्ञान अन्यत्व रहेगा, यदि दंड रह गया दंड जहाँ रह गया वहाँ विशिष्ट अभाव कैसे होगा, दंडी पुरुष का अभाव पुरुष नहीं रहने पर। देखो पहले क्या हुआ, एक स्थान में दंड नहीं है पुरुष रहे अथवा नहीं रहे दंडी का अभाव हो गया, एक स्थान में दंड है दंड है तो दंडी का अभाव कैसे होगा, पुरुष नहीं रहे तो। पट ज्ञान दृष्टांत में क्या हुआ, पट ज्ञान अन्यत्व रूप विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं रहने के कारण पट ज्ञान अन्यत्व विशिष्ट अवेद्यत्व नहीं रहेगा। घट ज्ञान में क्या हुआ, पट ज्ञान अन्यत्व है, विशेषण है। विशेषण होने पर भी विशिष्ट का अभाव कब होगा, जब विशेषत्व नहीं, विशेष्य नहीं रहेगा। विशेष्य क्या है, अवेद्यत्व। अवेद्यत्व उसमें नहीं रहेगा, घट ज्ञान में क्या नहीं रहेगा, अवेद्यत्व नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, वेद्यत्व रहेगा। वेद्य मतलब ज्ञेय, तो यदि घट ज्ञान ज्ञेय हो गया तो स्वयं प्रकाश नहीं होगा। इति च यथा योग्यम प्रकरण समता सत्प्रतिपक्ष हो जाएगा, इति न वाच्यम सिद्धांति कहता है। विपक्षे बाधक से उत्तत्वेन स्थापना है अधिक वेरत्वाद, श्रुति अनुकूल तर्क है, हमारा जो अनुमान श्रुति अनुकूल है। स्वयं प्रकाश यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, साक्षात अपरोक्ष है, और यदि अन्य के द्वारा वेद्य मानेंगे तो क्या दोष होगा, अनवस्था दोष। ज्ञान अन्य विद्या होगा तो अनवस्था दोष, और स्वविद्य तो मानेंगे तो कर्तृकम विरुद्ध नहीं होता है, स्वविद्य तो नहीं हो सकता है, अन्य विद्य तो मानेंगे तो अपरोक्ष अनवस्था दोष है, और ज्ञान ज्ञान विद्या होगा तो जड़ हो जाएगा। ये सब दोष श्रुति अनुकूल तर्क हमारे पास है, विपक्ष बाधक तर्क कहने से हमारे स्थापना में अधिक बल है, तुम्हारे स्थापना में अधिक बल नहीं है। अभी क्या सिद्ध कर दिया, ज्ञान में स्वयं प्रकाशत्व, ज्ञान स्वप्रकाश होगा तो आत्मा भी स्वप्रकाश है। तार्किक लोग ज्ञान और आत्मा दोनों का अभेद मानते हैं, एक मानते हैं तार्किक लोग, ज्ञान का आश्रय आत्मा मानते तार्किक लोग। न्यायिक लोग कहते ज्ञानाधिकरणम आत्मा, आत्मा को कहते ज्ञान का अधिकरण। वेदांत क्या कहते, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, जब ब्रह्म है वो स्वयं ज्ञान रूप है। आत्मा और ज्ञान में भेद नहीं, आत्मा ही ज्ञान है, आत्मा और ज्ञान एक है। यदि एक ही आत्मा और ज्ञान एक है, ज्ञान स्वयं प्रकाश सिद्ध हो गया तो आत्मा भी स्वयं प्रकाश। एवं च चित अभिन्न से आत्मनोपि स्वप्रकाशत्व, आत्मा चित से अभिन्न है, चैतन्य से अभिन्न आत्मा भी स्वप्रकाश होगा। क्यों, चिद रूपत्वात् साधनीयम, आत्मा स्वप्रकाश चिद रूपत्वात् चिदवत्, आत्मा स्वप्रकाश कस्मात् चिद रूपत्वात्। दृष्टांत क्या है, चिदवत् यथा च आत्मात्मन चिद रूपत्वासिद्धि, पूर्व पीछे कहता है आत्मा में चिद रूपत्व कैसे सिद्ध होगा। तार्किक लोग आत्मा को चेतन मानते हैं, जड़ मानते हैं, नायक लोग आत्मा को जड़ कहते हैं, नायक लोग प्रभाकर भी चेतन नहीं मानते। तो आत्मा में चिद रूपत्व रहेगा, चिद रूपत्व नहीं रहेगा तो फिर स्वयं प्रकाश सिद्ध नहीं होगा। कहते आत्मा में चिद रूपत्व की असिद्धि पक्ष हेतु अभाव, सिद्धांत कहता आत्मा में चिद रूपत्व की असिद्धि नहीं है, पहले कहा है आत्मा ही चिद रूप है। जो ज्ञान है सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म का, आत्मा ही ब्रह्म है, वो चिद रूप है, ज्ञान है। उपपादयिष्यति च श्रुत्या, आगे भी श्रुति के द्वारा उसका प्रतिपादन करेंगे, आत्मा चिद रूप है, चेतन ही है। पूर्व पीछे कहता है चेतन यदि है, चिद है, चेतन है, ज्ञान अतः ज्ञान सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। नायक लोग कहेंगे ज्ञान का अधिकरण आत्मा, वेदांत में क्या कहेगा, कहा गया ज्ञान ही आत्मा है। यदि आत्मा ज्ञान होगा तो विज्ञाता होगा, ज्ञाता का क्या था, ज्ञाता है ज्ञान आश्रय, जो जानता है वो ज्ञाता है, ज्ञान का आश्रय ज्ञाता है, ज्ञान विशिष्ट। यदि आत्मा ज्ञान हो गया तो ज्ञाता होगा, नहीं होगा। किंतु श्रुति कहते न चाहे विज्ञाता प्रज्ञाता, इतने श्रुति विरुद्ध, आत्मा को तो विज्ञाता प्रज्ञाता का, आत्मा दृष्टा है, नान्य अतोस्ति दृष्टा श्रोतामंता, आत्मा विज्ञाता है ज्ञाता है, श्रुति विरुद्ध। तो पूर्व पीछे कहता है ये श्रुति विरुद्ध है, अनेक श्रुति विरुद्ध, आगे श्रुति प्रमाण देंगे। आत्मा ज्ञान रूपे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि और भी श्रुति देंगे, आत्मा ज्ञान रूप है। भक्ष्यमाण अनेक श्रुति विरोध होने से तस्या वृत्ति रूप, जो विज्ञाता प्रज्ञाता कहा गया, विज्ञाता का अर्थ ज्ञान का आश्रय, किस ज्ञान का आश्रय होता है, वृत्ति रूप ज्ञान का आश्रय है ज्ञाता। शुद्ध चिद रूप ज्ञान का आश्रय ज्ञाता नहीं, अपितु वृत्ति रूप ज्ञान का आश्रय। वृत्ति अंतकरण परिणाम, अंतकरण विशिष्ट चेतन है जीव आत्मा, अंतकरण विशिष्ट जीव है वाच्यार्थ, उसमें वृत्ति है, वृत्ति अंतकरण में है, वृत्ति रूप ज्ञान का आश्रय अंतकरण हो गया, अंतकरण विशिष्ट आत्मा भी वृत्ति रूप ज्ञान का आश्रय होगा। तो वृत्ति रूप ज्ञान आश्रयत्व परत्वा, तो जो विज्ञाता प्रज्ञाता है वृत्ति रूप ज्ञान आश्रय को कर लेकर कहा गया। यत्तु विद्यासागर उक्तम विमतम ज्ञानम भिन्नाश्रय विषयकम ज्ञानत्वाद ज्ञानांतरवत, एक अनुमान देखो, विमतम ज्ञानम, विमत का थे विवादास्पद, माम अहम जानामि त्यागर ज्ञान, माम अहम जानामि, ये जो ज्ञान है इसको बनाया, माम अहम जानामि ज्ञान का पक्ष बनाया। भिन्नाश्रय विषय कम, तार्किक लोग क्या कहते, ज्ञान का आश्रय और विषय भिन्न होता है, घट ज्ञान का विषय क्या है, घट आश्रय जो जानता है, घट नहीं, घट ज्ञान का विषय हो गया घट, आश्रय होगा चैत्रमय तो जो जानता है, घटम पश्यामि तो मैं आश्रय हूँ, चैत्रो घटम जानाति, घट ज्ञान का आश्रय कौन होगा, चैत्र, विषय होगा घट। कभी ज्ञान का आश्रय और विषय एक नहीं होता है, भिन्न होते हैं, जैसे ज्ञानांतर घट ज्ञान पट ज्ञान आदि का आश्रय अलग ज्ञाता, विषय अलग होता है, अलग होता है विषय होता है ज्ञेय, ज्ञाता ज्ञेय दोनों भिन्न होते हैं। तो भिन्न आश्रय विषय हो गया ज्ञान, जितने ज्ञान, इसलिए जो स्वरूपभूत ज्ञान है सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म ज्ञान है, उसका भी आश्रय और विषय भिन्न होगा, आश्रय विषय भिन्न होगा ज्ञान तर्वत, ये अनुमान करेंगे। ये आत्मरूप जो ज्ञान उसका आश्रय अलग विषय अलग हो जाएगा। विमतम न स्वाश्रय विषयकम, और जैसे रूप इच्छा, इच्छा का आश्रय इच्छा का विषय एक होता है, इच्छा का विषय घटपट आदि, इच्छा का आश्रय जो इच्छा करता है बिना आश्रय विषय को होता है गुण है, तो ज्ञान भी न स्वाश्रय विषयकम, ज्ञान भी स्वाश्रय विषय को नहीं होगा क्योंकि गुण है अग्नि औष्ण्यवत, अग्नि में औष्ण्य है, उष्ण स्पर्श है या नहीं, उष्ण स्पर्श का आश्रय अग्नि है, विषय अन्य हो। स्वप्रकाशत्व साधनम अनुमान दिया है, वो तत्पर रीत्या, वो पर मत को लेकर के, हमारे मत को लेकर के, वेदांत मत को लेकर के नहीं, क्योंकि अस्मरण मत स्वप्रकाश है, ज्ञानत्व से आत्मनि अभावात, जो स्वप्रकाश आत्मा है उसमें ज्ञानत्व, आत्मा में ज्ञानत्व रहेगा, आत्मा में ज्ञानत्व रहेगा, आत्मा ही ज्ञान है तो उसमें ज्ञानत्व रहेगा ना, नहीं ज्ञानत्व न जाति कुछ प्रसिद्ध नहीं होगा, आत्मनि अभावात। तादृ ज्ञान है शुद्ध आत्मा में, शुद्ध आत्मा में गुणत्व है या नहीं, स्वप्रकाश है ज्ञानत्व नहीं है, और तादृग आत्मनि शुद्ध आत्मा में ज्ञानत्व से आत्मनि, आत्मनि तादृग ज्ञान में तो शुद्ध आत्मा नहीं, तादृग ज्ञान है गुणत्व, ज्ञान में गुणत्व नहीं, आत्मरूप जो ज्ञान होगा आत्मा में गुणत्व रहता है क्या, आत्मा गुण नहीं तो गुणत्व से अभाव आता, तो परमत जो गुणत्व मानते आत्मा में गुणत्व नहीं रहता है, इसलिए पर रीति को लेकर के माम अहम जानामि इति प्रत्यक्षस्य, ये तो होता है माम अहम जानामि, किंतु ये जो ज्ञान है किस ज्ञान को लेकर के, वृत्ति ज्ञान को लेकर के, वृत्ति विषयता उपपादि तत्व ने पहले आया, शुद्ध आत्मा ज्ञेय होगा तो जानने वाला क्या है, वृत्ति अंतकरण वृत्ति, ब्रह्माकार घटाकार वृत्ति, जैसे ऐसे आत्माकार ब्रह्माकार वृत्ति, वृत्ति विषय तो आत्मा में है, न्याय मत के अनुसार गुण है, हमारे मत में ज्ञान आत्मा गुण नहीं, इसे जो अनुमान किया उनके मत पर को लेकर के, हमारे मत के अनुसार अनुमान नहीं बनेगा, आत्मा में गुणत्व तो नहीं रहता है, वही पहले कहा, ये जो अनुमान किया है तत्पर रीत्या, क्योंकि हमारे मत में सप्रकाश में ज्ञानत्व नहीं और ज्ञानत्व से सप्रकाश आत्मा ने अभावाद, सप्रकाश आत्मा में ज्ञानत्व नहीं है क्योंकि ज्ञानत्व सौने के ज्ञान में रहेगा और जो शुद्ध आत्मा है उसमें गुणत्व ही नहीं रहेगा। अरे माम हम जाना जो ये प्रत्यक्ष है वृत्ति विषय कह दिया, इसे कोई विरोध नहीं है, विरोध अभाव। माम हम जानामि में तो ज्ञाता ज्ञेय एक नहीं होता है, ज्ञाता हो गया स्वयं जीव, ज्ञेय होता है आत्मा, शुद्ध आत्मा। ज्ञाता हो गया वृत्ति अंतकरण विशिष्ट ज्ञाता, और उसमें जानामि में कहें तो ज्ञान आश्रय, ज्ञान कौन सा ज्ञान है, वृत्ति ज्ञान। अंतकरण विशिष्ट जीव हो चेतन हो गया ज्ञाता, उसमें है ज्ञान कौन सा ज्ञान, वृत्ति ज्ञान। वृत्ति ज्ञान का आश्रय अंतकरण बनेगा, वृत्ति ज्ञान का विषय ब्रह्म है, वृत्ति ज्ञान का विषय आत्मा है और आश्रय जीव है। वृत्ति ज्ञान का क्योंकि अंतकरण विशिष्ट होता है जीव, वृत्ति ज्ञान रहेगा अंतकरण में, तो अंतकरण विशिष्ट चेतन में वृत्ति ज्ञान रहेगा ना नहीं। वृत्ति ज्ञान का आश्रय हो गया जीव, अविषय हो गया चेतन। न च अज्ञान इव शास्त्रे विषय तोपपत्या अप्रयोजकम्। अज्ञान ब्रह्म में अज्ञान है, है जिस अज्ञान से जगत बनता है वो अज्ञान का विषय क्या है, अज्ञान का विषय ब्रह्म, और अज्ञान का आश्रय क्या है, आश्रयत्व विषयत्व भागिनी निर्विभाग चित्तिरेव केवला। पूर्व सिद्ध तमस्वपि पश्चिम नाश्य नापि भवति तद्गोचर। आश्रय तो विषय तो भागिनी अज्ञान का आश्रय, अज्ञान का विषय निर्विभाग चित्तिरेव चैतन्य शुद्ध चैतन्य ही है। वाचस्पति मिश्र विवरण मत में भेद है, विवरण मत में है अज्ञान का आश्रय ब्रह्म और अज्ञान का विषय भी ब्रह्म। जैसे घट ज्ञान घटम जानामि, घटम जानामि कहे तो घट ज्ञान का विषय क्या होगा, घट, और घट ज्ञान का आश्रय जानने वाला, एक आश्रय अलग एक विषय का अलग हुआ। घटम न जानामि कहेंगे तो अज्ञान का आश्रय घट, विषय नहीं जानने वाला। तो किंतु जो ब्रह्म में अज्ञान है, अज्ञान माया है अनादिकाल से है, उसका आश्रय क्या है, ब्रह्म। और किसका विषय अज्ञान है, ब्रह्म का। ज्ञान का जैसे एक आश्रय और विषय होता है, अज्ञान का भी एक आश्रय विषय होता है, किंतु ब्रह्म में जो अज्ञान है उसका आश्रय भी ब्रह्म विषय भी ब्रह्म है। आश्रय तो विषय तो भागिनी निर्विभाग चित्रेव केवला। वाचस्पति मिश्र कहते हैं अज्ञान का विषय ब्रह्म किंतु आश्रय जीव, अज्ञान जिसमें है वो तो जीव हो जाएगा, तो जीव है अज्ञान का आश्रय, विषय होगा ब्रह्म, ऐसा मानते वाचस्पति। विवरण करें मत के अनुसार सारा ब्रह्मांड ब्रह्म में है तो अज्ञान उसमें रहेगा, अज्ञान का कार्य प्रपंच सारा अध्यस्त है, तो कारण अज्ञान भी ब्रह्म में है, ब्रह्म का आश्रय विषय दोनों ब्रह्म ही है। तो यहाँ क्या अनुमान करते हैं, अज्ञान जिस प्रकार स्वाश्रय विषय है इसी प्रकार अज्ञान स्वाश्रय विषय क्या नहीं, अज्ञान का आश्रय और विषय एक ही ब्रह्म, इसी प्रकार ज्ञान भी आश्रय विषय का स्वाश्रय विषय हो सकता है, स्व में रहेगा स्व विषय हो जाएगा। तो अप्रयोजक अनुकूल तर्क सुने इति न वाच्यम। अर्थात आत्मा वो जो ज्ञान है, ज्ञान का आश्रय भी स्वयं आत्मा और विषय विषम, आश्रय विषय दोनों होने से क्या सिद्ध हुआ, आत्मा हो जाएगा वेद्य। जो ज्ञान का विषय होता है ज्ञेय वेद्य, आत्मा यदि ज्ञान का विषय होगा तो आत्मा हो जाएगा वेद्य। आत्मा तो ज्ञान का आश्रय मानते तार्किक लोग, वेदांती लोग ज्ञान का विषय आत्मा नहीं है कहते हैं, आत्मा ही ज्ञान कहते हैं, तो आत्मा वेद्य हो जाएगा। तो सिद्धांति कहता है वेद्यत्व आत्मनो वेदना भावात, यदि वेद्य आत्मा होगा, वेद्यत्व आत्मनो वेदना भावात अज्ञान दशायाम आत्मनि संशय विपर्य व्यतिरेक निर्णय प्रसंगात। आत्मा यदि वेद्य होगा, घट वेद्य है, घट ज्ञेय होने के कारण यदि घट का जिस समय ज्ञान नहीं रहता है उस समय घट का अज्ञान रहेगा, तो घट अज्ञान दशा में घट में संशय होता है, घट का यदि ज्ञान नहीं तो घट का संशय होगा और भ्रम भी होगा, होगा अब उसका अभाव भी नहीं हो जाएगा। तो देखो जिसका जो वेद्य होता है ज्ञेय होता है उसके अज्ञान अवस्था में तद विषय का संशय होता है, तद विषय के विपरीत भ्रांति होती है और तद विषय का अभाव का निर्णय भी हो जाएगा ज्ञान नहीं तो। यदि घट का ज्ञान जहाँ निश्चय हो गया वहाँ घटाभाव का निर्णय नहीं होगा, और घट का निर्णय नहीं तो घटाभाव का निर्णय हो जाएगा। जहाँ भूतल में देखा यदि घट को देख लिया वहाँ घटाभाव का निर्णय नहीं होगा, और यदि घट को नहीं देखा तो घटाभाव का निर्णय हो जाएगा। देखो तीन ही दिया, एक संशय, एक विपर्य और एक व्यतिरिक निर्णय। संशय हो गया घट अस्ति नवा, और एक हो गया विपर्य है भ्रांति और व्यतिरिक निर्णय अभाव निर्णय। तो तीन है अभाव होता है घटस्थल में। ठीक इसी प्रकार आत्मा यदि वेद्य मानेंगे ज्ञान के अभाव काल में क्या होगा, आत्मा में संशय हो, विपरीत भ्रांति हो अथवा व्यतिरिक निर्णय हो। तो एक हो गया अहम और मेरे से भिन्न आत्मा, ये हो गया विपर्य। और भ्रांति क्या है, आत्मा अहम तो अत्यंत अभाववान, उसमें मैं नहीं हूँ। तो तीन प्रकार है, घट है अथवा नहीं है संशय, घट का विपर्य हो गया घट नहीं पट अन्य कुछ है, और व्यतिरिक होता है घट अभाव। तीन कैसे हुआ, संशय घटो नवा, और विपर्य क्या है घट से भिन्न है, और व्यतिरिक क्या है घट का अभाव है। तो व्यतिरिक हो गया अभाव अत्यंत अभाव, विपर्य हो गया भ्रांति घट से भिन्न। जैसे रज्जु में सर्प ज्ञान भ्रांति है, रज्जु सर्प है अथवा नहीं संशय, और सर्प नास्ति ये रज्जु नास्ति, ये हो गया व्यतिरिक निर्णय। तो आत्मा यदि वेद्य मानेंगे जब ज्ञान नहीं रहता है, आत्मा के विषय में संशय भ्रांति और व्यतिरिक अभाव निर्णय प्रसंग, इसलिए क्या होगा आत्मा वेद्य नहीं है। आत्मा के विषय में संशय कब होता है, अहम अस्मि नवा संशय होता है, संशय नहीं होता है। और मैं भिन्न हूँ संशय, आत्मा से भिन्न हूँ, मैं आत्मा से भिन्न हूँ ऐसा होता है, और आत्मा में अहंत्व का अभाव ऐसा होता है, तो संशय व्यतिरिक निर्णय नहीं होता है। आत्मा में अहम नवा इति संशय, नाहम इति अहम आत्मा न भेद निश्चय नहीं होता है, और आत्मा में अहंत्व का अभाव ऐसे व्यतिरिक निर्णय भी नहीं होता है, इसलिए आत्मा वेद्य नहीं है। न च आत्मनि अहम अनहम वा इति कश्चित संदिग्ध है, कभी संशय करता है आत्मा अहम अनहम वा, आत्मा अहम अनहम वा संदेह होगा, अहम है अथवा संदेह नहीं होता है। अन्य एव इति वा विपर्य, आत्मा अन्य एव, ना अहम आत्मा ना अहम आत्मा ऐसा होता है नहीं, और अहम ना अहम तो अभाव, आत्मनि अहंत अभाव, ना अहम इति वा व्यतिरिक, अन्य एव हो गया विपर्य, अहम न इति व्यतिरिक निर्णय अभाव निर्णय। इति क्या हुआ, ऐसे संशय विपर्य नहीं होने से आत्म इति अश्व प्रकाश होते बाधक, आत्मा यदि अश्व प्रकाश कहेंगे बाधक है, यदि आत्मा अश्व प्रकाश का क्या अर्थ होगा, वेद्य होगा, वेद्य होगा, वेद्य होगा तो ज्ञान ज्ञेय होगा, ज्ञान नहीं रहेगा तो संशय व्यतिरिक आदि होना चाहिए, होता है आत्मा के विषय में। घट के विषय में संशय व्यतिरिक निर्णय होता है, और आत्मा के विषय में कभी अहम अस्मि न वा संशय नहीं होता है, अहम नास्मि ऐसा व्यतिरिक निर्णय भी नहीं होता है। न च त्वन्मते संदेहादि अविषयस्य अहमर्थस्य अनात्मत्वात् तदन्यस्मिन् शब्दे कगम्य आत्मनि संदेहादि सत्वात् अप्रयोजकत्वं तदवस्था में भी पूर्वपक्षी कहता है, संदेहादि का जो विषय नहीं है वो तो अहम, अहम नवा तो अहंकार में अहम अर्थ है, तव मते त्वन्मते संदेहादि अविशेष्य अहमर्थस्य। किसी में संदेह नहीं, अहम न बा अहमर्थ हो गया। जो अहमर्थ अहंकार है वो आत्मा है या नहीं? अनात्मा है। अहमर्थ से अनात्मत्वाद, अहमर्थ क्या हो गया? अनात्मा, आत्मा से भिन्न है। तद अन्यस्मिन, जो अहमर्थ से भिन्न शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा में क्या प्रमाण है? शुद्ध आत्मा में प्रमाण क्या? शब्द, शब्दे का अवगम्य आत्मनि। अन्य सुनने का था अहमर्थ से जो भिन्न शुद्ध है शब्दे का गम्य आत्मा में, शब्दे का जो गम्य आत्मा उसमें तो संदेह है, संदेह है, क्योंकि आत्मा ऐसा देह से भिन्न है अथवा नहीं। संदेहादि सत्वात् संदेह है, विपरीत भी है। अहंकार में संशय नहीं है, किंतु शुद्ध आत्मा में संदेह है। अप्रयोजकत्वम तदवस्थम, तुम्हारे अनुमान में अनुकूल तर्क शून्य होगा, आत्मा स्वयं प्रकाश सिद्ध नहीं होगा। इतना वाच्य सिद्धांत क्या गया? अहम अर्थ क्या चीज है? किसको अहम अर्थ कहते हैं? शुद्ध चेतन अहम अर्थ है या केवल जड़ बुद्धि अहम अर्थ है? अहंकार केवल शुद्ध चेतन नहीं है, केवल अंतकरण नहीं है, दोनों मिला करके अहंकार चीद अचिद ग्रंथि, चेतन और जड़ दोनों का ग्रंथ, ये ग्रंथि है। तादात्म्यध्यास एकत्व भ्रम, चेत और अचित दोनों का एकत्व, एकत्वाध्यास, ये चिद अचिद ग्रंथि, ग्रंथि है एकत्व भ्रम। चेतन और अचेतन दोनों का एकत्व भ्रम ही अहंकार है। शुद्ध चेतन को अहंकार नहीं कहते, जड़ तो नहीं होगा। देखो दिया अहम अर्थस्य चिद अचिद ग्रंथि रूपतया, चिद अचिद ग्रंथि है, चेतन और जड़ का ग्रंथि है, दोनों तादात्म्यपन्न, चिद अचित का एकत्व है, एकत्व तादात्म्य, दोनों एक हो जाते हैं, एक नहीं है, दोनों में एकत्व अध्यास आरोप होता है। अहं तो अवच्छेदन अचिदंश से, उसमें अचिदंश भी है चिदंश है, संशय कहाँ होता है? अहं तो अवच्छेदन अचिदंश से संदेहादि अभावत, अचिदंश में संदेह नहीं है, जड़ांश में संदेह नहीं है, अचित अभावत, चिद्यंश भी संदेहादि अभावत, चिद्यंश भी संदेह नहीं है। अहंत अवच्छेदन अचिदंश संदेह भा संदेहादि अभावत, चिद्यंश भी संदेहादि अभावत, दोनों में चिद्यंश अचिदंश दोनों में संदेह नहीं है। अहम अस्मि नवा ऐसा संदेह नहीं होता है। संदेह पूर्व पिछले ने क्या कहा? चेतन अंश में संदेह होता है पूर्व पिछले ने कहा, किंतु अहंकार में अहम अस्मि नवा ऐसा संदेह नहीं होता है। तो अहम अस्मि नवा जो संदेह का अभाव हुआ, अहंकार दो चित अचित दोनों का तादात्म्य, अहम अस्मि नवा संदेह होता है, अहम अस्मि नवा संदेह होता है ना? नहीं, नहीं होता तो संदेह का अभाव हुआ। किस में संदेह का अभाव हुआ? दोनों चिद अचिद दोनों में, अहंकार चिद अचिद दोनों अंश है, तो चिद अचिद दोनों अंश में संदेह का अभाव है। न च शब्द ज अंतकरण विषय तद्वृत्तु व्यभिचारी ज्ञानत्वम, शब्दजन्य जो अंतकरण विषय अंतकरण की वृत्ति, शब्द से अंतकरण को विषय करने वाले अंतकरण की वृत्ति है, अंतकरण को विषय करने वाले अंतकरण विषय तद्वृत्तु व्यभिचारी ज्ञानत्व, इसमें ज्ञानत्व तो रहेगा, ज्ञानत्व रहेगा, ज्ञानत्व तो रहा, किंतु उसमें स्वयं प्रकाश तो नहीं रहा अंतकरण वृत्ति में। इति न तस्य स्फुरणार्थकत्वात्, ये जो ज्ञान शब्द है प्रत्यक्षार्थक है, शब्दजन्य अंतकरण ज्ञान को नहीं लेना, शब्दजन्य किसके ज्ञान का? आत्मा। स्फुरणार्थक ज्ञान शब्द क्या क्या है? स्फुरण प्रत्यक्ष, हम स्वयं प्रकाश किसको कहते? अंतकरण वृत्ति को, स्फुरणार्थक होता है प्रत्यक्षार्थक। न च द्वितीय हेतु तेज रूपस्य घटैव शास्त्रे भी तम निवर्तक है तद विषय व्यभिचार। द्वितीय हेतु क्या है? विमतम न शास्त्र विषय गुणत्वात्, ये न विद्यासागर तो दोनों विमतम ज्ञानम विनाश विषयकम ज्ञानत्वात् प्रथम है, द्वितीय है न स्वास्थ्य विषयकम गुणत्वात्, ज्ञानत्व और गुणत्व दो हेतु है ना, तो द्वितीय हेतु कौन हुआ? गुणत्व। द्वितीय हेतु तेज रूपस्य घटैव स्वासे भी तमो निवर्तकतया तद विषय व्यविचार। हाँ, गुणत्व हेतु तेज का जो रूप है, तेज में रूप है, क्या रूप है? भास्वर शुक्ल। तेज रूप में गुणत्व रहेगा, रहा गुणत्व रहने पर क्या होना चाहिए? उसका आश्रय और भिन्न दोनों होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए, भिन्न है या नहीं? कैसे देखो, घटैव स्वाश्रय भी तमो निवर्तकतया, तो घट जैसे तेज का रूप, घट में क्या करता है? अंधकार का निवर्तक है, तद्रूप अनभिभूत रूप। आलोक में क्या है? उद्भूत अनभिभूत रूपवत तेज संयोग होने से घट का प्रकाश होता है। घट का प्रकाश करने के लिए आलोक स्वयं चाहिए ना? नहीं, आलोक उसमें के लिए तेज संयोग कारण, तेज संयोग कारण। कैसा तेज? जैसे अंधकार में रात को, अंधकार में गर्मी के समय में घट दिखता है अंधकार में, तेज है या नहीं? तेज होने पर घट क्यों नहीं दिखता है? हैं, तेज होने पर भी वो अनभिभूत उद्भूत तेज चाहिए, उद्भूत तेज होना चाहिए। अंधकार में तेज तो है किंतु अनुद्भूत है, प्रकाश दिखता है नहीं दिखता है? रात को गर्मी होती तो तेज तो है किंतु उद्भूत नहीं, अनुद्भूत। और अनभिभूत इंद्रिय में भी तेज है, चक्षुर इंद्रिय में अनद्भुत अनभिभूत उद्भूत अनभिभूत रूपवत तेज, उद्भूत अनभिभूत रूपवत तेज संयोग कारण। उद्भूत हो अभिभूत नहीं हो, अभिभूत क्या है? अन्य से उद्भूत हो जाएगा, दब जाएगा। सुवर्ण में जो तेज है, सुवर्ण में तेज अंश है, गर्मी लगती क्यों नहीं? पृथ्वी के रूप से दब गया तो अभिभूत हुआ, अनभिभूत हुआ, अभिभूत हो गया। जो तेज संयोग चाहिए वो तेज संयोग कैसा है? उद्भूत। सुवर्ण रात में रखेंगे तो घटपट आदि दिखते हैं, उद्भूत अनभिभूत रूपवत तेज चाहिए, महतेज। ये होता है अंधकार का निवर्तक है, तो रूप में भी अंध निवर्तक, अंधकार निवर्तक तो आ गया, रूप हो गया, क्योंकि उद्भूत अनभिभूत रूपवत तेज संयोग अंधकार का निवर्तक होने से रूप में भी अंधकार निवर्तक तो आया। तो इसलिए घट एव शास्त्र भी तमो निवर्तक था, जैसे तेज घट में अंधकार का निवर्तक हुआ, सब अपने भी तेज अंधकार का निवर्तक होता है। तो तद विषय व्यभिचार, तो अंधकार रूप का विषय में व्यभिचार हुआ, रूप का विषय और आश्रय एक हुआ नहीं हुआ? भिन्नाश्रय विषय को आना चाहिए ना, रूप का आश्रय और विषय दोनों स्वयं तेज ही हो गया, पूर्व पीछे कहता है। तद विषय व्यभिचार, तो सिद्धांत कहता है रूप से ज्ञानाधिपत सविषय तो अभावत, ज्ञान सविषय के है, ज्ञान का विषय घट है होता है, ज्ञान का विषय घट है, इच्छा का विषय है, ज्ञान इच्छा कृति सब सविषय को होते, संस्कार भी, किंतु रूप सविषय को होता है, रूप का कोई विषय होता है? तो रूप से ज्ञानादिवत सविषय तो अभावत, जो ज्ञानादि है, ज्ञान आदि से जन्य वृत्ति रूप, रूप वो सविषय नहीं होता है। रूप ज्ञान के समान, ज्ञान इच्छा आदि के समान रूप सविषय का नहीं होता है। तो फिर रूप को लेकर के भी अभिचार देते हैं, आश्रय और विषय एक हो गया, ये पहला आया था। द्वितीय हेतु क्या है? गुणत्व, तो गुणत्व ले लिया, अग्नि उष्ण बद्या था, गुणत्व जो हेतु या तेज के रूप में गुणत्व रहा, गुणत्व रहने पर भी उस स्वाश्रय विषय का न, अच्छा स्वाश्रय विषय का न, तो आश्रय घटैव स्वाश्रय भी तम निवर्तकतया, तो आश्रय और विषय दोनों भिन्न हो गया। भिन्न कैसे? विषय रूप का विषय और आश्रय, रूप तो आश्रय तेज है और विषय हो गया अंधकार का निवर्तक घट में होता है। तो अनुमान क्या था? विमतम न स्वाश्रय विषयकम गुणत्वात्, ये अनुमान है ना, अग्नि इति स्वप्रकाशत्व साधनम। ना दूसरा और अनुमान को ये यही है ना। हाँ गुण तो ये ठीक है। हाँ देखो तेज का जो रूप हुआ, रूप का आश्रय और विषय दोनों तेज हो गया। रूप का विषय भी तेज अंधकार निवर्तक, जैसे रूप घट में अंधकार का निवर्तक है, स्वाश्रय में भी अंधकार का निवर्तक। कैसे हुआ? क्योंकि अंधकार निवृत्ति के प्रति तेज कारण कारण है ना। नहीं ये तो खाली तेज कारण नहीं, अनुद्भूत उद्भूत अनभिभूत रूपवत तेज कारण, उद्भूत हो अभिभूत नहीं हो ऐसे रूप वाले तेज कारण। तो रूप वाले तेज कारण से रूप भी कारण हुआ। रूप जिस प्रकार तेज रूप घट में अंधकार का निवर्तक है, अपने आश्रय में भी इस प्रकार अंधकार का निवर्तक है। तो फिर क्या हुआ? रूप अपने आश्रय में भी अंधकार का निवर्तक हुआ, तो समान आश्रय विषय होगा ना। नहीं तो भिन्न आश्रय विषय तो रहा नहीं, रहा नहीं रहने पर भी उसमें रूपत हेतु रहता है। रूपत हेतु रहने से भिन्न आश्रय विषय को तो नहीं रहा तो व्यभिचार होगा। सिद्धांति कहता है ये रूप का आश्रय तो सिद्ध है, रूप का कोई विषय नहीं है। ज्ञान इच्छा सो सब विषय के, रूप सब विषय का नहीं है। दो रूप से ज्ञान आदि बता सब विषय तो अभाव। अत्र पुरुष संयोजित इत्यादि श्रुतियों अत्र प्रमाण। वे आगे कहेंगे आत्मा स्वयं प्रकाश कहने के लिए श्रुति प्रमाण है। ओम शन्नो मित्रः।